قد آخری لگنبد خضرا کی تابش یا رب کبھی جو کو دور دور سے تکنا نصیب ہو, اس جا کو دور دور سے تکنا نصیب ہو, اور عطار کی ہو حاضری ہر سال یا خدا, رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین, جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہل الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا حبیب اللہ, صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جو مجھ پر روز جمعہ درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ فیضان سنت کے صفحہ نمبر 1400 پر شیخ طریقت امیر اہل سنت نقل فرماتے ہیں, حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے, پھر 6 دن شوال میں رکھے, تو گناہوں سے ایسے نکل گیا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. حضرت سیدنا ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مشک بار ہے, جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر ان کے بعد 6 شوال میں رکھے تو ایسا ہے جیسے دہر کا یعنی عمر بھر کے لیے روزہ رکھا. حضرت سیدنا صوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جس نے عید الفطر کے بعد شوال میں 6 روزے رکھ لیے تو اس نے پورے سال کے روزے رکھے, جو 1 نیکی لائے گا اسے 10 ملیں گی. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ مدنی چینل کا یہ سلسلہ مناجات افطار ہر پیر شریف کو رکھا جاتا ہے، اور بے شمار عاشقان رسول پیر شریف کا روزہ بھی رکھتے ہیں، تو زین نصیب شوال المکرم کے 6 روزے رکھنے کی بھی سعادت مل جائے، اور انشاءاللہ ہر پیر شریف کو بھی روزہ رکھ کر اسی طرح عصر تا مغرب مناجات افطار میں شرکت کر کے ہم سب بھی اس کی خوب خوب برکتیں حاصل کریں گے۔ تو یہاں موجود اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ شوال المکرم میں 6 روزے ضرور رکھیں گے، اور اسی کے ساتھ ہر پیر شریف کو بھی مناجات افطار میں شرکت کر کے یاد مدینہ منانے کی بھی سعادت حاصل کریں گے، یاد رمضان منانے کی سعادت حاصل کریں گے کہ رمضان مبارک میں تو روزانہ ہی مناجات افطار کا سلسلہ ہوتا تھا، روزانہ ہی افطار کے وقت شیخ طریقت امیر علیہ سنت کے تربیت کے مدنی پھول ہمیں حاصل ہوتے تھے، اسی طرح شیخ طریقت امیر علیہ سنت سحری میں بھی اس کی برکتیں ہمیں عطا فرماتے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہل سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے فضل کر رحم کر التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے مغفرت کا فضل کر رحم کر تو عطا کر اور معاف اے خدا ہر خطا کر فضل کر رحم کر تو عطا کر ہر خطا کر تجھ کو رمضان کا واسطہ ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے تجھ واسطہ تجھ کو پیارے نبی کا اور اصحاب و آل نبی کا واسطہ تجھ کو رمضان کا واسطہ ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے اللہ تعالی علی محمد آتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نیت المؤمن خیر من عملہ, مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے. حصول ثواب کے لیے نگاہ نیچی کیے توجہ کے ساتھ حسب حال اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے. امید ہے کھانے کا وضو آپ کر چکے ہوں گے. اب نیت کیجئے کھانے کے بعد کا وضو کروں گا, یعنی کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھوؤں گا, کلیاں کروں گا, منہ کا اگلا حصہ دھوؤں گا, عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھاؤں گا, خواہش سے کم کھاؤں گا, حرص سے بچوں گا، بڑے بڑے نوالے جلدی جلدی نگل کر دوسروں کے لیے اپنے دوسروں پر اپنے آپ کو بطور حریص پیش نہیں کروں گا، کسی کے نوالے نہیں تاڑوں گا۔ اول آخر درود و سلام کے ساتھ مسنون دعائیں پڑھوں گا پڑھاؤں گا، آخر میں سورۃ الاخلاص و قریش و درود و استغفار کی ترکیب کروں گا۔ پردے پردہ کیے دسترخوان پر سنت کے مطابق بیٹھ کر تین انگلیوں سے چھوٹے نوالے لے کر اچھی طرح ہاتھ چبا کر کھاؤں گا۔ جو دانا وغیرہ گر گیا اٹھا کر کھا لوں گا، ہڈی گرم مسالہ وغیرہ ہوئے تو اچھی طرح چوس چاٹ کر دسترخوان پر ڈالوں گا، ہڈی میں کوئی دانا وغیرہ رہ گیا تو اس کو پلیٹ میں جھاڑ کر دانے کو نکال لوں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی دانا کھانے کی برکت لے کر چلا جائے۔ ہر دو ایک لقمے پر الحمدللہ یا واجد و بسم اللہ پڑھوں گا، دوسروں کی یاد دانی کے لیے وقتاً فوقتاً زور سے بھی کہلوں گا، آخر میں تین تین بار انگلیاں چاٹوں گا، برتن چاٹ کر دھو کر پیوں گا۔ خلال کروں گا جب تک دفتر کا نہ اٹھ جائے، بلا ضرورت نہیں اٹھوں گا، یہ بھی سنت ہے، اٹھنا ہوا تو جو کھانے میں مشغول ہوں گے اس دسترخوان پر تو ان کی اجازت دے لوں گا۔ صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السميع العليم۔ بسم الله وعلى بركة الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ یا الٰہی امام حسن پر سجا، یا الٰہی سبھی مشتداری ہو گئے سو سجائے بنے